Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørinvestor med Simon Richard Nielsen. Godmorgen og rigtig hjertelig velkommen til Millionærklubben her fra Jørinvestor. Endnu en hæsblæsende episode er på beding, kan jeg godt love jer. Der er en række store danske selskaber, som er kommet med regnskaber her til morgen. Dem kværner vi selvfølgelig igennem. Der er også Tesla. Den skal vi også tale rigtig godt om. Eller jeg ved ikke, om vi skal tale godt om den, men vi skal tale grundigt om Teslas regnskab, som altså overgik forventningerne i går aftes dansk tid. Godmorgen til panelet. Det er Lars Svendsen, vores erfarne børshej, og aktiestrateg fra Jyske Bank, Michelle Nørgaard. Dagens store nyheder, skal vi lige tage dem her med det samme? Måske skal vi bare lige kigge på markedet. Det er grønt, det ser dejligt ud. Det er rebound fra i går, hvor vi fik jo ordentligt hug, 2,3% ned, og nu genvinder vi det halve i dag. Det er den korte udgave, og det var nok også, fordi det var noget overdreven, som de sablede løs i går. Ikke? Og når der så kom sådan en historie som den med Netcompany, der faldt 20%, det er jo altså noget sjældent, at det indtræffer for nogle af de store selskaber. Så begynder alle sådan at blive bange. Hvad er det, du sidder med for nogen? Er det rådne frugter, vi sidder med? Ikke? Det var lidt sådan en, der var. Og så kom det med AP Møller også, som var jo noget af, jeg synes, det var en overraskelse. Mm. Men med MSC-samarbejdet skal holde op, ikke? I 25, men altså det er der dog 2 år til. Ja, bare lige for at række, vi talte ikke så meget om det i går, men altså AP Møller har jo en form for alliance, et samarbejdsaftale. Altså de sejler, udgifterne på de fleste ruter er sammen med de andre, eller de kombinerer skibene, ikke? Mm. Og det vil de så ikke gøre mere fra 1. januar 25. Ja. Hvad bider du mærke i her til morgen, Michelle? Jamen, der er jo kommet flere forskellige regnskaber, som du selv er inde på. Jamen, skal vi ikke lige tage dem? Hvem er det? Jo, jamen, den ene, det er Tryg, vores forsikringsselskab, jo. Og den anden, det er så i høj grad Novozymes, der også har været ude. Og hvis vi, jeg ved ikke, om vi skal kaste os ud i det, men hvis vi kaster os ud i Novozymes, jamen, så må vi sige, så er der egentlig tale om en pose blandet bolcher. Når vi kigger på salgsvæksten, så kommer den mere end 2% bedre ud, end konsensus havde ventet. Check. Men derimod, hvis vi kigger lidt på EBIT-marginen, jamen så skuffer den en smule mere i forhold til i hvert fald, hvad der var lagt i forventningerne i markedet. Det er tal, som udtrykker, hvor gode de så er til at klemme noget profit ud til aktionærerne nede på bundlinjen. Der halter den lidt. Og det er altså også i forhold til, hvad konsensus har ventet. Man kan sige, en af de ting, som jeg tror, markedet nok måske kigger lidt nærmere på, det er ikke så meget regnskabstallene, som vi har set indtil videre. Det er, når vi egentlig taler om 4-kvartalsregnskaber, så er det ikke så meget selve regnskabstallene, der får så meget fokus, men mere i forhold til selskabets forventninger i forhold til fremtiden. Og der ser vi altså noget helt andet her. Der, hvis vi kigger på i forhold til salgsvæksten, der ligger den på de her niveau, der hedder 4-7%, de guider. Og det er faktisk positivt i forhold til, hvad konsensus havde ventet indtil videre. Der lå de altså nede på omkring de her 4,6%, så det er altså noget helt andet i forhold til, der går de i hvert fald ud og overrasker positivt. Og der er lige et arbejde bare i forhold til det her, og det er i forhold til rent faktisk. Nu bliver jeg lige hulet lidt ud af den, Simon. Det er fordi, jeg står og kigger på min telefon. Det er min skyld, undskyld. Men i forhold til det, der er lidt op og derbage, i forhold til salgsvæksten, og det er, at cirka halvdelen af denne her organiske vækstforventninger, de vil være drevet af prisstigninger. Og ikke man siger, at det er egentlig noget skidt noget. Jamen, egentlig forventning, generelt set er det måske ikke noget skidt noget i forhold til, at det egentlig er prisstigninger. Men man skal dog lige være opmærksom på, at det er dermed ikke efterspørgselsdreven en del af den, altså i hvert fald halvdelen af det, men derimod mere prisstigninger, som man forventer, der egentlig kan gå med til at booste den her indtjening, eller hvad hedder det, måske salgsvækst længere op. Godt. Jeg tænker faktisk, at vi lige kommer tilbage til Novozymes lidt senere i udsendelsen, fordi vi skal også lige se på kursreaktionen, når vi skal tale om, hvad er der af potentiale i den som aktie. Men Tryg, siger du. Ja, de er jo også kommet ud. De er også kommet ud. Og jeg tænkte på, om vi skulle have en linje igennem til, jeg får at vide af min tekniker, der går lige 2 minutter. Han tager den ikke lige, det er fint, men vi ringer Morten Hyppe op lige om lidt, som er CEO i Tryg. Men et par overskrifter fra Tryg-regnskabet. Vil du komme ud med det, Lars? Nej, fordi jeg er jo lidt negativ på den, så... Okay, så. Jamen, hvis man ikke har noget godt at sige, så skal man holde sin mund. Ja, om 4-5 år, så skal jeg nok have trykket igen, så... Nå, okay, indtil det, da, så er jeg jo sådan set ligeglad. Det ligner jeg er græskatolsk. Ja, vi ligger jo så i den helt modsatte ende af dig. Vi ligger jo så på køb, jo. Ja. Med vores anbefaling. Og der kan man sige, at hvis vi kigger som overordnet set, ja, så er det forsikringstekniske resultat for 4. kvartal. Jamen, det kommer 2% bedre ud, end markedet havde ventet indtil videre. Hvis vi så kigger på bruttopræmieindtægterne, altså hvor mange præmieindtægter de rent faktisk får ind, ja, så ligger vi i den modsatte ende, så er det 2% sværere, end markedet havde ventet forud. Og så en anden ting, som er den her tekniske resultat, altså combined ratio, som også kigger rigtig meget på. Skal vi lige forklare, hvad er det nu? Combined ratio, det er, hvor du rent faktisk, det er jo lavere det egentlig er, jo bedre er det, fordi at det, man deler det op med, at det er selve skadesudbetalinger, og erstatninger, som man har, og så divideret i forhold til de her præmieindtægter, man har. Så jo højere præmieindtægterne er i forhold til de skadesudbetalinger, man får, og andre omkostninger, jamen desto bedre er det. Så jo lavere det her combined ratio rent faktisk er, det er taget om en brøk, jamen så er det egentlig bedre. Så tjener de altså flere penge. De får flere penge ind i forhold til, de skal betale ud. Og det er altså det, som man ser på, og der har det også noget en lille spids bedre, end markedet havde ventet, når vi kigger på 4. På combined ratio? Ja. Okay, Morten Hyppe, hvad har du lavet? Jamen, vi har jo heldigvis haft et godt år igen, så det er jo dejligt, at vi med en combined ratio på 82,1 kan vise, at vi er en af de mest solide forsikringsselskaber i verden, efter et år, hvor man må sige, at verden har været noget turbulent. Godmorgen, Morten Hyppe, og velkommen til Millionærklubben. Tak. Jamen, vil du ikke, jeg synes, du skal have lov til at starte med at sætte nogle flere ord på det seneste kvartal, måske det seneste år. Hvad er situationen for tryk lige nu? Jamen altså, vi er jo glade for, at vi leverer det højeste forsikringsresultat nogensinde i Tryks historie, og ser vi alene på 4. kvartal, så stiger vores forsikringsresultat faktisk med 105%. Og der er jo især sket det, at vi er blevet en markant større virksomhed med de her opkøb i Sverige og Norge. Og dykker man lidt ned i tallene, kan man se, at uden for Danmark, der er vores resultat som en vokset med 187% fra 1,2 milliarder til 3,5 milliarder. Og det fortæller jo historien om, at vi er blevet en helt anden og meget større skandinavisk virksomhed, og det præger resultatet for 2022. Jeg har faktisk lidt et spørgsmål, Morten. Ja, det kan jeg lige skulle præsentere dig for Morten også. Det er Michelle Nørgaard, som er aktiestrateg i Jyske Bank. Så nu, ja. nu er det både Millionærklubben, du taler til 50.000 private aktionærer, og så er det sådan et professionelt conference call. Det havde vi godt nok ikke aftalt, men Michelle Nørgaard har lige ordet. Ja, jeg har jo talt lidt med Anders i forhold til det her. Og en af de ting, som vi måske godt kunne tænke os at høre lidt mere fra dig, det var, at den her... I har været rigtig, rigtig dygtige i forhold til privatmarkedet. Må man sige, I har jo egentlig en virkelig pæn vækst på 4%, hvor I simpelthen vækster her. Men jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad er jeres konkurrencefordel? Altså mærker I øget pres for konkurrencen, for jeres andre konkurrenter, eller hvordan ser det ud? Og hvad er egentlig jeres succes bag den her pæne vækst i privatmarkedet? Jamen faktisk, hvis vi isolerer for både privat og vores erhvervsforretning, altså det vi kalder vores retail-segment, så ligger vi her i lange perioder med en vækst på helt op over 7%. Og det er sådan lidt en blanding af, at vores kundeloyalitet stiger, fordi vi bliver bedre og giver bedre og bedre kundeoplevelser, så kunderne bliver simpelthen hos os længere. Og så vil jeg våge at påstå, at vi er dem, der er gået forrest med at være innovative og lave nye produkter. Nu er det for eksempel graviditetsforsikringer, vi lige har lanceret. Før var det børneforsikringer, cyberforsikringer, tandforsikringer. Og det vil sige, at når vi bringer nye produkter til markedet, så gør vi sådan set markedet større. Og dermed så vokser vores toplinje mere, end markedet samlet set vokser. Og det er også en af grundene til, kan du sige, at egentlig burde vores vækst være faldet som en sten i 2022, fordi antallet af nye indregistrerede biler er faldet som en sten. Det er jo traditionelt vores største produkt. Men fordi vi har lavet en række nye produkter, så stiger vores toplinje altså kraftigt alligevel. Og I mærker simpelthen overhovedet ikke noget øget pres for jeres, de andre konkurrenter? Jeg synes, der er heldigvis hård konkurrence, og vi mærker sådan set også, at vi har nye samtaler med vores kunder, fordi stigende energipriser, stigende elpriser, uro i verden, det gør vores kunder urolige. Så de ringer til os, og vi har nye samtaler om, hvordan sikrer de deres børn bedst, deres hjem bedst, deres kæledyr bedst. Så utrygheden i samfundet er steget, og der er masser af konkurrence. Men når vi træder et skridt tilbage, så ser vi alligevel, at summa summarum er, at vores kundeloyalitet stiger, vores antal af kunder stiger, vores antal produkter stiger, og vi har en flot samlet toplinjevækst. Så jeg synes, vi kommer rigtig flot igennem en turbulent makroperiode. Ja, det vil man sige. Morten, du får også lige et par kritiske spørgsmål fra vores lyttere, fordi de er jo måske både aktionærer, men der er også rigtig mange af dem, der er kunder hos dig. Og ja. Så har man det jo altid sådan, når det går så godt for et forsikringsselskab, jamen, så burde de jo sætte præmierne ned. Ja, altså man kan jo sige, at ser vi på inflationen i Danmark, så var den 11% i november måned. Ser man på inflationen i Sverige, så var den 12% i december måned. Og man kan sige, at i en verden, hvor inflationen er så voldsom som det, så gør vi egentlig alt, hvad vi kan for at trække vores reparationsudgifter ned med vores leverandører. Det kan vi ofte gøre med 15-20% ved at lave bedre aftaler. Og så prøver vi at gøre behovet for prisstigninger så lavt som overhovedet muligt. Men man kan sige, at med så høj inflation, som der er i hele samfundet lige nu, så er der vel intet, der bliver billigere. Men lad os håbe, at krigen stopper på et tidspunkt, da inflationsbilledet nærmer sig et normalt niveau igen. Mm. Og så lige til allersidst, Morten, jeg kunne lige forstå på Michelle her, at Jyske Bank anbefaler deres kunder, at altså, der er købsanbefaling på tryk. Med, ja. Med i studiet har vi også Lars Svendsen, som siger, at han vil ikke røre jer med en ildtang. Måske om 4-5 år. Kan du her på 2-3 minutter overbevise Lav om, hvad er potentialet i tryk her fremover? Jamen, jeg tænker vel i hvert fald, at vi kan jo se, at vores toplinje vokser mere end markedet. Vi kan se, at vi frem mod 2024 kommer til at levere synergier på 900 millioner på den forretning, vi har købt. Og så kan vi se, at vi i perioden fra 2022 til 2024 kommer til at udbetale mellem 17 og 19 milliarder i udbytte og tilbagekøb til vores aktionærer. Så det kan vi se, at rigtig mange af vores aktionærer synes er en spændende rejse, som de ser frem til, og det gør vi i hvert fald også. Og det er jo det er jo sådan en rigtig udbytteaktie. Det er hvert kvartal, så vidt jeg husker, I udbetaler udbytter. Kan du sige lidt om kroner per aktie? Hvad er der lagt i udsigt? Ja. Vi udbetaler 1,60 kr. For fjerde kvartal, og det er simpelthen en stigning på 49% i udbytte per aktie i forhold til samme kvartal året før. Så det er hver kvartal, og det stiger kraftigt, som følger, at vi er blevet en større forretning, især i Sverige og Norge. Og de her synergier og den større forretning kommer til næsten at fordoble vores indtjening, og det kommer til mere eller mindre at fordoble vores udbytte. Så det er, synes vi, en god rejse, som mange af vores aktionærer sætter pris på. Altså er det jeres forventninger til 2023, at I fordobler udbyttebetalingerne? Man kan sige, at hvis man ser på udbyttebetalingerne for den forrige strategiperiode, og man ser for de forventede udbyttebetalinger for den kommende periode, altså 22 til 24 hen over de her 3 år, så er det en fordobling af vores udbytte, vi stiller aktionærerne i udsigt. Morten Hyppe, jeg vil sige tusind tak, fordi du lige havde tid til at deltage her. Du skal sikkert videre og tale med en masse andre mennesker her til morgen. Men tak for det, Morten. Velbekomme. Ha' en god dag. Tak, i lige måde. Nå, hvad så, Olav? Ja, hvad så? Er du overbevist? Nej, slet ikke. Nej, nej, nej. Og det er jo, tryk er jo i virkeligheden en fejlkonstruktion. Men det handler om, hvordan... Når man, det er jo, Michel, du må godt grine højere. Ja, men det er det, fordi det er... Jeg har faktisk her til morgen regnet ud, der kom en åbenbaring. Det sker jo, det er ikke mig, der tænker, men jeg fik en åbenbaring. Hvordan skulle man egentlig have lavet det der? Hvis du var i Tyskland, så havde man kunnet konstruere den rigtigt. Nemlig som et kommanditselskab på aktier, hvor kommandit er en parthaveren. Det er tryk kunderne. Fordi de er jo blevet puttet over i noget, der hedder tryghedsgruppen, hvor man sådan efter et eller andet tilfældighedsprincip betaler noget tilbage. Det er så 8%, var det sidste år. Igen, det var så 21 præmierne af. Men det er jo i virkeligheden, vi betaler jo skat af, at vi har betalt for meget præmie. Det er jo et andelsselskab, hvor man ligesom andelsselskab regulerer jo sin præmie. Men det, der er så forskellen, det er jo, at vi har jo ikke fradragsret for vores præmiebetaling til en forsikring. Men omvendt skal vi betale skat af, at vi får vores egen penge tilbage. Det er en fejlkonstruktion. Forleden dag, så sent som for 2-3 dage siden, var Højesteret den kongelige højesteret i det her land kom med en dom, det er der ikke ret nogen, der omtalte, vedrørende, at man havde fra tryghedsgruppens side ment, at man skulle beskatte det, som aktionæren får som aktieindkomst. Det er selvfølgelig også absurd, og det sagde nye Peter Christoffersen, han er en fornuftig mand, og så det alle sammen var der, 9 mænd, tror jeg det var, at nej, den går ikke. Altså ligesom kunne se igennem det hele, springe alle formaliteter og sige, at det var aktier, tryghedsgruppen ejer, og det er os som kunder, jeg er jo kunder også, som ejer dem, så skulle de beskattes som det. Men vi skulle så stadigvæk beskattes, det ville så bare blive som aktier, ikke som, en anden form for anden indkomst. Men det er fuldstændig absurd. Men det er jo det, der gør, at hele tryk kommer til at se stor ud, og kommer til at se ud, som om man tjener mange penge. Fordi 800 millioner kroner, det er jo, hvis man tror, at det er det rigtige tal, det kan man diskutere. Det er jo virkelig noget, der går, altså, du skal trække 800 millioner fra resultatet. Okay? Det er jo sådan set det, og det er jo kun i Danmark, at kunderne får det. Det er ikke i Sverige endnu. Men det er en fejlkonstruktion. Men det ser stort ud, så har de lavet en tegning, og de har jo udstedt for 30 milliarder kroner, og næste år de har fået i kassen, ikke? Som de så brugt på at købe det her RSA. Vi håber, det bliver godt, og det er jo opgaven. Det er jo for det til at køre, ikke? Og det kører, det synes jeg, meget godt, men det er jo fint. Men de er jo en stor fordøjelsesfase. Hvis du tager en meget skæld regnskab, du kan sige, de har en egenkapital på 42,5 milliarder. Det lyder meget. Ja, fint nok. Men de immaterielle aktiver i tryk, ikke? Hvad er de på? De er på 32,7. Så har de altså en egenkapital på 9,8, ikke? For at drive en forretning den her størrelse. Hvis det var mig, der havde siddet i Finanstilsynet, så havde de aldrig fået lov til at købe det der. Aldrig. Men altså, jo, det kunne de godt. Så skulle de have hentet ikke 35 milliarder ud i aktiemarkedet. Så skulle de have hentet mellem 60 og 70 milliarder. Men Lav, du bliver nødt til... Det er fint, du kører det, i... Konstruktionen. Ja, det er fint, og det må du gerne have din mening omkring. Ja. Men vi bliver også bare nødt til at være fuldstændig ærlige omkring at sige, Michelle, hvordan regnskabet... Michelle, ind i mikrofonen. Undskyld, ja, hvordan regnskabet rent faktisk er. Og jo, der kan vi ikke... Der synes jeg simpelthen ikke, man kan sige, at det er et godt regnskab. De har gjort det bedre, end man har ventet. Vi også ser på bundlinjen. Jamen, så går det altså godt. De har været ude simpelthen og overraske positivt her i forhold til. Og så kan det godt være, at vi har... Ja, det synes jeg nu er en meget stærk udsagn. Hvis vi kigger på i forhold til, det forsikringsselskab totalt... De har et overskud på 2,2 milliarder mod 3,2. Nu skal vi lige høre, Michelle. Og de har en indkapital som dobbelt stor. Der er jo kun 3 kvartaler med for det derovre i Sverige og Norge. Du må ikke afbryde. Nå, men det er bare om... Det her er jo faktuelt, om du kan læse et tal, der er større eller mindre. Vent nu lidt. Jo, men det her er jo også i forhold til konsensus. Der kan du se, at i forhold til det forsikringstekniske resultat, jamen det er 2% foran konsensus. Hvis du kigger på i forhold til bundlinjen, der er det 16% bedre end ventet. Ja, det er sådan set faktuelt. Ja, hvad analytikere løber rundt og siger, men kig på tallene dog. Det er jo ligesom den rigtige verden, vi er i. Der er de 2,2 milliarder, hvor ovenkøbet 400 millioner mere er afløbsindtægtsføring. De har jo det mærkelige forhold, at de hele tiden, hvert år, så er der en milliard. Jamen, vi er ramt for lavt året før, så vi har gemt en milliard. Ho, nu kommer en milliard igen. Nu kommer året efter. Ho, nu kommer en milliard igen. Så min datter siger, som er farmaceut, ikke, hun siger, det er jo en ufattelig dårlig bogholder, jeg har den virksomhed. Det rammer simpelthen milliarder forkert hver dag og hvert år, og det bliver de ved med. Det tal burde jo ligge mellem plus minus 500 millioner. Nå, men det er en anden sag. Ja, det er et stort administrationsfirma, og nogen synes, at sådan noget er sjovt. Ja, det er jo et administrationsfirma. Jeg har svært ved at se lyset. Bare de vil betale regningerne og fungere ordentligt, så er det fint. Men som investering er det der, det var jo over dag, inden det kommer til at køre. Om ikke desto mindre, Lav, så er tryk, altså den kollektive intelligens, der ligger på det store, frie aktiemarked, den har talt, og tryk er op med 2%. Og det er jo også derfor, man taler så meget udbytte. Dengang de skulle købe det, der var de så skidetrængende for... Ja, nej, men det er jo det, det ikke er. Det er jo forføring, ikke? For at dengang de skulle købe det der først, så på samme tid betalte de udbytte, og det var, de var ned og lægge på knæ i Finanstilsynet for at få lov til at betale udbytte. Og samtidig så solgte trykfonden aktier på forhånd, fordi de vidste godt, at de skulle ud og skaffe mange, mange penge. Og så kom tryk efterfølgende med den kæmpe store tegning, den største, vi har haft i Danmark, nærmest på 37 milliarder. Så kom den, men de ligesom forsolgte for ligesom at tage det lidt af gang. Altså, det var jo noget absurd, og det er jo fordi, det er jo det, der er gulerødet. Det er, og et selskab, som lavede hele det der nummer, tryk har, skal nok klare sig, tror jeg, men det var jo ISS. Han gjorde jo også det med udbytte, ja, og hvor der er pause for udbytte. Ja, jeg tror, det er ISS. Mm. Nå, det skal nok komme igen, ja, om 2 år, ikke? Ja, der er en del lytter, der spørger herinde, hvis du er, så undskyld mit franske, skide negativ på tryk, hvorfor vil du så have dem om 4 år? Jamen, til den tid har de konsolideret det der og kommet igennem og fået rejst sig. Fordi det vil den her virksomhed kunne. Godt. Men så kommer bundtræk, og så kommer vi op der, og så til den tid sikkert, og den tid vil aktiekursen måske også kun koste det samme som i dag. Derfor siger jeg, nej, glem det, og det samme med almindelig brand. Glem dem. De har ædt sig fuldstændig forrygt i kapital. Og det er modtaget. Hold jer væk. Yes. Bare lige for at runde tryk af. Jeg var ikke klar over, at forsikringsselskab kunne opbilde så lidenskabelig en debat. Jamen, det er mig, der er. Jeg er med i den der tryghedsgruppe jo. Ja. Altså, har du heldigvis muligheden for, at du ligesom kan vælge et andet, hvis det er, du er jo, men det er jo problemet. Jeg har haft det samme forsikringsselskab i 40 år. Fra 1981 til i dag. Og det er skiftet. Det er fjerde ejer, jeg har. Jeg har aldrig løftet en finger for, at ændre det. Jeg kan godt lide, at ting fungerer. De fungerer og trykker en aldeles udmærket selskab. De ejer jo Alka. Men det, den er jo gået fra den ene til den anden til den tredje, og nu er det endnu tryk, og så stopper vi der. Fordi han er så stor, så han er jo Nordeuropas næststørste. Det er jo en sjov detalje. Nej, den må vi ikke lige gennem, fordi vi skal tage runden af. Michelle, du har jo faktisk tidligere her stået og talt meget varmt om almindelig brand også. Ja. Er det fordi, I bare er vilde med forsikringsselskaber sådan generelt, eller hvad sker der? Det er to forskellige selskaber. Skal man i hvert fald kigge nærmere på. Altså i forhold til almindelig brand, der har vi jo en masse synergieffekter, som vi har en forventning om, der vil materialisere sig i løbet af år. Og det tror vi i høj grad kommer til at drive aktien, for det er slet ikke indtil videre indpriset i aktien endnu. Så det tror vi i høj grad, at det der kan være med til at skubbe aktien op, når markedet som får øje på de her synergieffekter. Og i forhold til, som hvis vi så lige skal runde tryk af, ja, men så synes vi jo stadig, at Tryg har nogle solide vækstudsigter. Jeg ved godt, du står og griner over på den anden side af bordet, og det her må du også. Yeah, det er du en god ret til. Det er sådan en rigtig bankmandssnak der. det er et stort selskab. Det er det største af alle. Ja, det er så fint nok til. Og så har de jo stadig en masse muligheder for at kunne gå ud og foretage de her værdiskabende opkøb, som kan være med til også at være med til at booste aktiekursen yderligere. De har også været lavet de her værdiskabende opkøb af Codan blandt andet, og det kan vi altså ikke være med til at komme udenom. Så jeg tror også, at der er nogle ting, der er rigtig gode, der kan være med til at drive den aktiekurs yderligere. Og så vil jeg sige lidt, jamen er det så markedet, der tager fuldstændig fejl, eller er det Lars Svendsen, der er den store guru, der man skal lytte til her? Ja, det, jeg tænker, at markedet i hvert fald indtil videre har i hvert fald talt sit tydelige sprog om, hvad de synes i forhold til regnskabet. Det er det eviggyldige spørgsmål, om Lars Svendsen virkelig er klogere end det kollektive tilgældende på markedet. Men ja, det er nogle ordentlige, altså man kan jo sige mange ting om det, det er, at de der transaktioner, de hang jo sammen med, fordi du har jo et videre salg af Codan, ikke? Men det er altså for 50 milliarder kroner, der er blevet humpet op, at vi her af fædrelandets penge er blevet investeret i goodwill for at købe noget hjem. Og den sjove historie er, nu får du lige det da de solgte, jo, men pointet var, at ham, der var sad som sælgerdirektør, han gjorde så god en business, at han er blevet udnævnt af Sampo, der er den største selskab, til at være formand for Nordea. Tror du det, fordi han synes, at det var noget lort? Nej, han tænkte, hold kæft mand, thumbs up, den mand må jeg have fat på. du har altså en fantastisk evne til at have nogle meget klare, bombastiske alternative holdninger. Det er pragtfuldt. Men jeg vil bare lige runde det her med deres tryks udbyttepolitik. Det her med, at man der både aktietilbagekøb og udbytte og sådan noget. Hvor meget betyder det for dig, Michelle? Jamen det betyder, altså specielt hvis du kigger på en almindelig investor, så betyder det ret meget. Når man egentlig kigger generelt set, når alle fjerdekvartalsregnskaberne er overstået, så er det faktisk udbyttesæsonen, der går i gang. Og det er det, man kigger nærmere ind på. Hvilke selskaber udbetaler pæne udbytter? Der kan man måske hente noget der, fordi hvis vi også kigger ind i et aktiemæssigt år, som vi tænker på nu, at de globale aktier inden for de 12, næste 12 måneder vil stige med kun 2%, og vi har en forventning om, at indtjeningsforventningerne skal ned, jamen så kunne det måske være et meget godt sted at egentlig hedge sig i forhold til de her såkaldte udbytteaktier, hvor man desuagtet, hvordan det egentlig går, så har man en forventning om, at de kommer altså udbetalt udbytte, og der har vi jo i hvert fald meget klart fået at vide, jamen, hvad vi trykker ud at udbetale. Så jeg tror ikke, det er et helt dårligt sted i hvert fald måske at gemme sig i forhold til de her perioder, vi går ind i nu. Du lytter til debatten på DR2. Mit navn er Clemen Kjærsgaard. Ja, det er sjældent bølgen, der går så højt. Det er meget dejligt. Nå, nej, mit navn er Simon Rikard Nielsen, og du lytter naturligvis til Millionærklubben. Og med mig i studiet har jeg aktiestrateg Michelle Nørgaard fra Jyske Bank og den erfarne børshej. Jeg er begyndt at kalde også i artikler børshej. Jeg irriterer mig, ja. Men gør det nemt, så sig det til mig. Hvad skal jeg kalde dig? Bare kalde mig økonom. Ja, det er sådan økonom kan du lide. Ja. Svendt. Hvad har I mest lyst til at tale om nu? Fordi nu synes vi skal lige have lidt fladere for draglighed. Ja. Jamen, vi skal tale om Tesla, og jeg synes også, vi skal tale lidt mere om Novozymes. Skal vi tage fat i Tesla? Ja, det er det kan vi sagtens gøre. Ja, det, okay. Det bliver endnu mere om rød. Det er også derfor, jeg tænkte, lad os lige trække videre en gang. Okay, men altså, det er jo sådan, Tesla. Tesla kom med deres årsregnskab og tallene for fjerde kvartal, som jo er det, der er typisk er vigtigst for professionelle analytikere. Det gjorde de i går aftes, og de blev kraftigt belønnet på det, der hed eftermarkedet, hvor aktien steg med, hvad var det, 5,6%? 5,5%. Godt. Og det var, fordi de overgik markedets, analytikernes forventninger, både til salget og til indtjeningen. Ja. Jamen, du har fuldstændig ret i, at det kom, altså, de steg rigtig meget i eftermarkedet. Hvis vi egentlig kigger på, igen, det er i forbindelse med fjerde kvartalsregnskaberne, regnskaberne er ikke sådan, regnskabstallene er ikke det, man fokuserer sådan alt for meget på. Det er mere i forhold til forventningerne til det kommende år, altså 2023. Og der forventer Tesla, at de vil levere 1,8 millioner biler. Det svarer til en vækst på 37%, og man kan sige, det lyder ret meget, en pæn vækst på 37%, men hvis vi egentlig kigger på, hvad deres langsigtede guidance er, så er der faktisk tale om en vækst på hele 50%. Der er en stor divergens mellem det, og de har i hvert fald den her langsigtede vækstforventninger, der er på 50% mange år frem, der skal løbe der. Så spørgsmålet er, hvad er egentlig, der gør, at vi får det her mismatch? Og det tror jeg, når markedet dykker lidt mere ned i, hvad det egentlig er, der taler om det, jamen, så kan det formentlig godt kunne sætte aktien i hvert fald på en smule. Og så har vi jo så, ja, han gør jo nogle lidt forskellige ting, må man sige. Han kører i hvert fald lidt anderledes ledelsesstil, end vi i hvert fald er vant til herhjemme. Både i de ting, som han foretager sig, og hvordan markedet også reagerer på det. Og det er jo lidt, det er i hvert fald nogle kommentarer, som markedet i høj grad vil forsøge at få svar på, når han kommer ud med efterfølgende regnskab og det her holder telekonferencen. Jeg ved ikke, hvor meget du var nede i tale, men var der noget nyt om den her prisreduktion? Man må sige, Elon Musk bare i lille Danmark har skabt fuldstændig kaos. Både prisen for nye biler og især brugtvognsmarkedet. Det boomer. Jeg tror, der var en eller anden redaktør på et, jeg tror, det måske var bilmagasinet FDM, eller et eller andet, som taler om, det er en 100-års begivenhed. Det er fuldstændig kaos. Der er i hvert fald kommet rigtig mange biler til salg. Hvad betyder det for Tesla, aktien, markedet? Har du nogle erfaringer med en virksomhed, som bare går ud og dumper prisen 30%? Ja, ikke på den måde, men det er jo sket før også nogle IT-foretagender, som virkelig sat på et marked, som så sat knaldet prisen. Men der er en historie, og det er måske den, han sidder og har udrundet, at Henry Ford gjorde det jo. En gang, da han var kommet, så vidt jeg forstod det, kommet ret godt foran de andre, så knaldede han simpelthen prisen i bund og sagde, at mine medarbejdere, det var så den smukke historie, ikke? De skal jo altid pakke ind, ligesom der er hård konkurrence for tryk, ikke? De sidder på 22% markedet med Malte & Co. Der er voldsom hård konkurrence, de ligesom ikke sover om natten, du. Men hvad hedder det, glad han, de kommer om, har du sovet godt med? Ja, bare ikke for konkurrencen, nå. Men man tænkte sådan noget. Nå, men der sagde han jo, så knaldede han simpelthen prisen ned brutalt, og det tog så også livet af nogle af de andre, ikke? Men det der, man skal også lige huske det der, altså jeg kan regne ud, så jeg bliver ikke rig på Tesla, jeg holder mig langt, langt væk, og den dag, det måtte forsvinde, eller blive meget mindre, eller blive opkøbt af nogen, eller hvad ved jeg, på et andet niveau, så tillykke med det, men så vidt jeg ved, har de regnet ud, har de 12% af elbilmarkedet, så er de der historier om, at det er dem, der styrer det der. Ikke? Så, ja, de styrer den høje ende, og det er det gode. Altså det, som Tesla bidrager med, var jo, at, synes jeg, sådan, når vi skal se historien tilbage, det er sådan, jeg tænker, inden det er sket, så, om 20 år skal kigge baglæns, at han placerer elbilerne i high-end-markedet, altså mod Audi og Mercedes og sådan noget. Og på den måde løftede han jo det op, som vi snakkede i går om ældre, eller det var for en eller anden dansk bil, vi engang havde sådan noget, en eller anden kabinescooter, ikke? Der indede ingenting, men han løftede det jo derop, og dermed så rykkede det fremad. Ikke? Men nej, du, det der, det er, men det er jo som ham, MyInvestmanden siger derop, Jeppe Christiansen, det er en kult. Det er simpelthen en kult. Det er en investorkult, og de må jo have lov at udfolde sig, ligesom de gør det i Bitcoin og alt muligt andet, så tillykke med det. Mm. Nej, jeg bliver væk fra det der. Hvad tænker du, Michel? Altså, det er jo en evig diskussion. Hvordan skal vi egentlig kigge på Tesla? Skal vi kigge på den som en bilproducent, eller som en tech-aktie, eller som og det, du, en kult? Du svarer faktisk rigtig godt på spørgsmålet, fordi det der med, at man ikke rigtig ved, hvordan du rent faktisk skal kigge på aktien, hvordan du skal finde ud af, hvad er der tale om, og hvordan du dermed skal også værdiansætte en aktie. Det tror jeg egentlig taler sit tydelige sprog med, om hvor svært det er, og jeg vil er enig lige præcis her, i hvert fald med Lars Svendsen i forhold til... Du har den ikke? Nej. Altså, jeg vil også sige, at der vil jeg nok være påpasselig med at gå ind i den. Og igen, så hvis vi kigger på Warren Buffett, hvad han altid siger, jamen jeg køber altså kun ting, som jeg rent faktisk forstår. Spørgsmålet er her, forstår man egentlig Tesla fuldt ud? Jeg betvivler det en smule. Okay, jeg har jo sådan set også udtalt mig og skrevet om Tesla mange gange efterhånden, som i kommentarer på Jørinvestor. Og jeg er også nok på det der hold der, hvor jeg synes, det er lidt farligt, det der med, at det bliver sådan lidt fankulturagtigt. Og især når der er for eksempel sådan nogle som nogle aktieinfluencer, eller hvad det er, som har 40-50-60% af deres aktieportefølje i ét virksomhed, ja. Tesla, så er det jo vanvittigt, uanset hvor meget man holder af det her selskab. Den risiko, man påtager sig. Har I måske et generelt råd til folk, der bevæger sig ind på aktiemarkedet, eller sidder derhjemme med deres portefølje og kigger? Hvad man generelt sagt skal, jamen, du skal være meget klar på, at de penge, du går ind med i aktiemarkedet, også penge, du rent faktisk kan tåle at tabe. Du skal ikke gå ind med mere, end du kan tåle at tabe. Det er den ene ting. Du skal være opmærksom på, hvor meget risiko du vil påtage dig. Du skal være opmærksom på, lad nu være med at lægge alle æg i samme kurv, som du netop er inde på. Lad være med at have 60% i en aktie. Fordi hvis den lige pludselig falder, jamen så er der ikke særlig meget andet til at kunne opveje det. Jo mere spredning du har, altså jo flere aktier du rent faktisk har i din portefølje, så kan du meget bedre klare de udsving, der måtte være. Og så skal du hele tiden bruge din sunde fornuft, holde fast i din investeringsstrategi, selvom markedet går op og ned. Fordi man har set, at hvis der man forsøger at time markedet, jo, nu falder markedet, the falling knife, som man siger, men vi vil gerne hurtigt ud. Hvis der du forsøger at time markedet, det er rigtig, rigtig svært, man når nærmest aldrig top og bunden, jamen, så, og du går ud af markedet, så risikerer du faktisk at glippe af de bedste handelsdage. Og over en lang periode, så de her udsving, som vi så blandt andet sidste år, jamen det betyder rigtig, rigtig lidt i det lange og samlede billede. Så lad nu være med at lade gribe af panik. Og jeg ved godt, det er lettere sagt end gjort. Men det er i hvert fald min råd til nogle aktieinvestorer. Og så er der vel også det grundlæggende, hvis man ser historisk på det. Jeg tror, det er beskrevet det her i Warren Buffetts. Der er en biografi om Warren Buffett, der hedder Snowball, der, hvor han beskriver, hvor mange hestevogne der var i 1908. Og så 20-30 år senere, så skulle alle køre biler. Kæmpe vækst. 100 år senere, altså i 2008, der gik alle de amerikanske bilselskaber sådan set de facto konkurs, ikke? Og skulle starte forfra under finanskrisen og blive kapitaliseret. Altså, det er et marked, der på et eller andet tidspunkt vel ender i fuldkommen konkurrence. Ja. Så al den vækst og profit, som Tesla nyder godt af nu, fordi de er first mover, den bliver vel spist op på et eller andet tidspunkt. Er I enige i den tese, som jeg har om det? Der kommer jo mange flere bilproducenter til. Det kan vi også se i forhold til elbilmarkedet. Vi kan se, at der sker en kæmpe innovation på tage deltid på batterier, hvordan er både løbetiden er, og længden man kan køre på, hvor hurtigt de skal genoplades og så videre. Så ja, det er helt klart noget, vi ser et marked, der udvikler sig med hastige skridt, og det kommer også til at være den vej, vi kommer til at gå. Så Tesla, ja, det er rigtigt, som du siger, det har været first mover, men de kommer ikke til at sidde på tronen hele tiden, også i den kommende fremtid, det tror jeg ikke. Altså bilmarkedet i verden er på cirka for lette køretøjer, det er jo også små varmevogn, knap og nap 80 millioner enheder, ikke? Og han har produceret 1,5 millioner, ikke? Og regner med at komme op på 1,8 millioner i år. Så det er altså 2% andel, ikke? Men der er problemet med det, men, og det er jo, og det er faktisk også alvorligt for de gamle bilfabrikker, fordi de er jo ligesom på vej ind nu, ikke? Og det var noget med EU-regler i 21 om emissioner og alt det, og det er en mærkelig nok, sådan kom de først der. Men nu er de jo så taget hårdt fat, ikke? For at få man bruger gennemsnitstal for emissionen for biler, ikke? Så de kan have nogle af de store med 144 gram, og så nogle, som er 0, fordi man regner mærkværdigvis elbiler til 0, og det er det jo ikke, men det gør man. Det er jo almindelig offentlig snyd, men pointen er bare, at kineserne er jo foran langt hen ad vejen med elbiler. Det er jo dem, der faktisk har de største marked. Og det gør jo, at vi også risikerer, altså Folkevogn og de andre, måske ikke Folkevogn så meget, men Renault og sådan nogen, der gerne vil være med, de lidt, undskyld udtryk, billigere biler, at hvis kineserne kommer og maser sig ind på det, fordi de har et forspring og også omkring at lave batterierne, som er er, hvad hedder det, nøglekomponenten, så, så risikerer man jo, at det der marked, vi har set på, hvor det var japanere, og så kom koreanere, og så er de europæiske i high-end, ikke? Og amerikanerne er meget reduceret, at så kommer kineserne. Og det gør jo, at hvis de gør det, så altså indtjening, ikke? Hvis det er ligesom, hvis vi forestiller, det bliver nok ikke til, men Goldwind, ikke? Den der kineser med vindmøllerne, ikke? Hvis de ligesom smadrer sig igennem, og det gør de, så kan de ikke endnu i hvert fald, så har Vestas et problem, ikke? Og kunne vi dreje den derovre med det samme, fordi det er lidt... Nej, den tager vi til allersidst. Jeg vil godt lige lukke den her ned, fordi det er en utrolig spændende tid, som bilbranchen er i, og den minder egentlig lidt, der er en parallel til mediebranchen, som jeg jo er en del af her, altså at man har det der legacy med aviser, printproduktion, avisbud og sådan noget, samtidig med alle ved, at den digitale forretning, det er det, der er fremtiden. Så det er bare sådan den der balance mellem, altså ligesom bilproducenterne har diesel og benzin, og så ved de skal bare knokle løs på det der elbilsmarked. Ja. Lav, jeg lukker den af nu. Er du i humør nok til at få en rigtig sarkastisk kommentar fra en lytter? Vi må jo finde os i dem, jo. Ja, fordi du er jo god til at give lidt selv, ikke? Hvad siger de nu? Den er rigtig grov. Nå. Mm. Den er sarkastisk. Nå, ja. Lav må være stenrig. Han valgte jo for længe siden at shorte Tesla. Godt set, Lav. Hvor meget fik du tjent? Eller kom du for tidligt på ideen? Fedt program. Vældig hilsen, Chris fra Helsingør. Ja, det er ikke ham fra chokoladefabrikken. Men ja. Jeg havde den jo herinde. Nej, det havde jeg ikke. Jeg havde den derhjemme. Men hvad hedder det? Jeg tabte jo fra 670 til 870. Altså, det var gammel regning, og de investerede er det 4, de delte, ikke? De blev splittet, aktiesplittet. Det var det, og så røg den helt op i 1400, og nu er den så dernede, og så den er jo tilbage igen. Så ja, nej, jeg fik ikke noget af det, og jeg har opgivet, og jeg vil bekende mig ikke. Dem må dø en naturlig død, som man siger. Eller æbbe ud på en naturlig måde. Voldsomt. Skal vi ikke lige minde Chris fra Helsingør om, at Lav trods alt vandt vores lille hyggekonkurrence i går med et fremragende afkast? Men den der kostede mig 15%, og det varede 2 måneder. Så det er jo altså en volatil aktie. Yes, vi lukker ned for Tesla i denne runde. Novozymes, skal vi lige rykke tilbage til den? Jeg kigger lige på Michel Nørgaard. Var der noget nyt om Christian Hansen og alt det her ballade? Som de altid melder ud, så er der jo, vil de jo faktisk ikke kommentere på de her såkaldte budrunder, som vi har, og eventuel fusion. Men det er, de er jo meget korreleret, og det er også derfor, at når vi ser, at der sker noget, så er det primært, altså Christian Hansen og Novozymes aktiekurser, der ligger meget, meget lige hinanden, hvordan de udvikler sig. Og det er jo det, der er det helt store fokusområde, og investorerne og analytikerne i særdeleshed, de forsøger jo at bore alt, hvad de overhovedet kan for, at der kommer et eller andet lille lækker bisken ud. Men de er meget kontante i forhold til deres udmelding, hvor de siger, at der er altså ikke nogen kommentarer, det forløber efter planen, og vi skal nok fortælle, hvis der kommer noget nyt ud. Men uanset hvor det så ender hen mellem, altså det er vel reelt set Novozymes, der prøver at købe Christian Hansen præcis. Hvad er det egentlig for et marked, de opererer i? Altså hvordan skal vi kigge på den grundlæggende forretningsmodel? Som investorer, altså er det noget vækst, er det defensivt, er det cyklisk, er det... Jamen det er jo helt klart, den er lidt speciel, fordi det er jo et ret stort vækstselskab, må man sige, de rent faktisk har, men de har også nogle lidt defensive elementer i deres regnskab. De har jo blandt andet inden for household care, og det er jo inden for rengøringsmidler, vaskemidler osv., som man skal bruge desuagten, hvilken konjunktur du har i. Det, der dog er interessant i forhold til Novozymes, det er, at de producerer de her enzymer, der bliver brugt i meget af de her vaskemidler. Når man rent faktisk ser, når man så går hen mod en lavkonjunktur, så ser man, at forbrugerne de ændrer adfærd, de tyrer til billige alternativer, og når vi tyrer til billige alternativer i forhold til vaskemiddel, så er der færre enzymer i det. Og det kan faktisk have en betydning i forhold til Novozymes omsætning, men indtil videre har vi ikke set det. Household care-divisionen var en af dem, der gjorde det, udmærkede sig rigtig godt i forbindelse med 4. kvartalsregnskabet. Så men der er både, og så har du så Bioenergy, som er jo enzymer til bioethanolmarkedet, som er meget mere, synes jeg i hvert fald, konjunkturfølsomt, og så har du så nogle andre elementer også der. Men så det er lidt et miskmask af både noget cyklisk, men også lidt mere defensivt, når vi kigger på Symes som helhed. Hvad siger du, Lars? Ja, altså i virkeligheden så er nu Symes jo vældig interessant, fordi det er, de har så stor markedsandel, den er et eller andet med 45-48%, at man kan næsten bruge det som en slags konjunkturmål. Men balladen er, at det er jo bløde ting, man arbejder med. Det er jo ikke elektronik og biler og sådan noget. Det er jo fødevarer, bryggerier og vasketøj og alt det der. Så derfor er det, at det er sådan en lille gigant, men det er jo i bløde organiske materialer, det man bruger enzymer til, ikke? Så derfor så er han lidt der, og der hvor det store marked bliver jo Asien, men det har jo sådan set skuffet lidt, og det er sådan noget, hvor der er også meget hård priskonkurrence, ikke? Der var en gang, vi havde sådan et arrangement for mange år siden, 10 år siden, hvor hos Novozymes, hvor de sagde, vi har kvalt mindst 1000, tror jeg det var, konkurrenter i Kina. Og det var også sådan noget med sådan en Chong, som går hjem og laver et badekar, og så laver han lidt enzymer, ligesom den gamle brygger. Og så sagde han det, men væk med dem, du. Og det var, det lyder lidt brutalt, men det var hvad der skete. Og det er nok ikke løgn. Men altså, det er, fusionen er god. Den er industrielt god. Jeg håber, det lykkes. Michelle Nørgaard nikker. Er der enig? Ja. Og det vil fremme den grønne og biologiske, alt det der bæredygtige udvikling, men pointen er jo, om de så får lov til det af myndighederne, fordi de har jo så høj markedsandel, men altså, det er jo, ikke noget, der rykker meget på kostbilledet af når du køber vaskepulver, ikke? Jeg kender en, der arbejdede for en anden virksomhed, der var det samme, det var, som er gået galt. Det var jo Daniscos Grindstedværket. Så sagde han var ung mand af nogle af vores bekendte sønner. Så siger han, han var industrioperatør der. Så siger han, hvad laver I? Spurgte jeg så. Vi laver hvidt pulver, siger han. Og det var det alle sammen. Ja. Det var alle sammen hvidt pulver. Ja. Nå, men så er noget kunne bruges til noget til det andet. Men det der er problemet nu, de har sagt, der står en ting om fusionen, det er, at den vil blive klar i Q4 eller Q1 næste år. Altså næsten om et år. Altså Q1 2025? Ja. Er vi nej, 24. Altså det er næsten et år for bakset det der på plads. Det er jo, altså det er en lang, det er en langsom affære, ikke? Så okay, jamen, hvad skal vi så gøre? Christian Hansen eller Novozymes? Ja, det er jo så et spørgsmål om prisen, fordi der er jo faktisk hele tiden discount på Christian Hansen, og jeg står jo og skulle købe nogen. Min lillemor har besluttet sig til, at hun vil gerne have noget fremtid i, og det er noget, jeg har sagt, du vent på, den kommer ned, det var på 415, og nu er den så nede i 350 Novozymesen, ikke? Men du kan jo købe, du skal gange med 1,53, det er ombygningsforholdet, får du fra Novozymes over til den anden, og der er cirka en 25 kroner rabat på, hvis du køber af Hansen, men så er der jo også risikoen for, at det bliver forbudt. Eller altså, nogle myndigheder siger, stop, jeg tror det egentlig ikke. Nej, det tror jeg heller ikke. Alle vil jo gerne have en grøn udvikling, og så må du samle kræfterne og få noget power. Godt, skal vi, hvad har vi tilbage? Vi har 12 minutter, vi skal lige runde det, der skete i går. Og det er selvfølgelig Netcompany. Nå ja. Og lige nu, hvis der var nogen, der ikke fulgte markedet i går, der var nede med, jeg tror den faldt med 21,22% for at være helt præcis. Vanvittigt dramatisk. Ja. Det er vanvittigt. Lige nu er Netcompany her torsdag morgen oppe med 3%, men har I en kommentar til... Til selskabet. Ja, yeah. Det skuffede jo markant, når du kigger på 2023 forventningerne, og det er jo igen det, man går ind og kigger på. Hvis vi kigger på regnskabet, for fjerde kvartal som helhed, så var det ganske fornuftigt, når vi kiggede på der. Men igen, det har ikke så meget fokus, som jeg var inde på tidligere. Det er mere, hvad er guidance, hvad er deres fremtidsudsigter for 2023? Og det skuffede i særdeleshed, når vi kiggede på Netcompany. Og en af de ting, som vi også har været inde på flere gange, jamen det er jo, hvor meget kan markedet egentlig, hvor meget har der indpriset positive ting til markedet? Hvor hurtigt tror vi, at de her selskaber, de kan blive ved med at løbe? Det er jo lidt ligesom sådan en trædemølle, at jo hurtigere at de løber, og jo hurtigere forventningerne er, så skal de jo løbe hurtigere for at kunne indfri de her forventninger. Og der når man på et eller andet tidspunkt et niveau, som de i hvert fald har gjort i Netcompany, og der kunne de altså ikke, der faldt de nok af den her trædemølle og kunne i hvert fald snublet. De kunne i hvert fald ikke leve op til det, som markedet rent faktisk havde forventet. Det, jeg vil bare sige om det også. Det er altså også lidt en advarsel. Ikke? Den har havde en top på 800. Og nu koster den, var den nede i 240 i går, eller sådan noget. Ikke? Men det er også der, jeg spørger, fordi så er der jo virkelig mange investorer, mange lyttere lige nu, som sidder og tænker, er det nu? Ja, ja, og det overvejede jeg da også, men jeg hørte jo noget med, at man skulle passe på, om det bare var lugtende osten, der lå tilbage på bordet, efter den var væk. Men og som Warren Buffett siger, det eneste sted, hvor man kan få gratis ost, det er en musefæld. Hvad siger du, Michelle? Du havde en pointe, tror jeg. Ja, men guidance er jo meget, meget, meget konservativ, ja, når vi kigger. Og de skuffede jo også. Det er derfor, vi så den voldsomme kursreaktion i går. Når vi så kigger på de her meget skuffende guidance, jamen så giver det jo omvendt også en mulighed for at kunne gå ud og overpræstere i forhold til toplinjen i løbet af 2023, og kan gå ud dermed, at nu markedsspændingerne banket så langt ned, så er der måske en sandsynlighed og en mulighed for, at vi så kan gå ud og overraske positivt. Når vi så kigger på, nu er vi inde på udbytter igen, jamen så forventer de intet udbytte. Det var altså også noget, som også blev negativt modtaget, i hvert fald af markederne. Og der er fordi ikke... det er sådan et tegn på lidt dårlig selvtillid. Vi er ikke sikre på, at vi kan levere. Det kunne det være. Nå, et par milliarder væk. Det skal vi lige huske. Og så har de jo også, der er heller ikke nogen planer i forhold til aktietilbagekøb. Og det er jo netop det, som vi var inde på. Udbytte aktietilbagekøb, jamen, det er jo noget, som der kan være med til at holde hånden under markedet, kan være med til at egentlig at retfærdiggøre en pæn efterspørgsel på den her aktie. Det har det altså ikke været nu. Det mangler vi at se. Og så er der én ting strukturelt, jeg sad lige og kiggede lidt kort på, det er, at næsten alle aktierne er ude i frit flow. Ja. De ejer, jeg tror, de ejer, var det 20% eller 25% ligesom inderkredsen. Resten, det flyder jo bare rundt hele systemet. Og hvis de folk bliver sure på den, så er det jo langt ned. Og det er jo netop lige præcis en af de ting, også, som, når vi har snakket med generelt set om regnskaber, om indtjeningsforventningerne, vi synes jo i hvert fald hos Jyske Bank, at de er alt for højt op, og det er der også kunne jeg se mange andre steder rundt os, der er enige med os i. Og det er netop, jamen hvis indtjeningsforventningerne er for høje, hvornår var det så, vi skulle ned? Det havde vi varslet, det var altså i forbindelse med denne her netop i gang værende regnskabssæson, og det kan vi i hvert fald se for nogle af selskaberne indtil videre, at der bliver, når de ikke kan levere, så får de 1% af dusen, og det tror vi også kommer til at ske, og at indtjeningsforventningerne kommer ned i forbindelse med regnskabssæsonen. Godt. Der er lige en lytter, der skriver ind, alle der har skolebørn og bruger Aula, de vil ikke købe Netcompany. Nej, men det er det, der er balladen. De lever i at lave offentlige systemer, som terroriserer befolkningen. Yes. Ej, lav. Nej, men det er jo IT-terror. Okay, nej, men det er bare, jeg skulle bare lige være fair over for Netcompany. Det er ikke dem, der 100% alene har stået for Aula. Det samles i aflægen. Det var en bunden opgave. Lav, der er også nogen, der skriver til dig. Der er et forslag om, du vil jo ikke kaldes, jeg må ikke kalde dig børshaj eller aktiehaj. Og du vil gerne kalde økonom. Der er en idiot, ja, det må lige også kæmpe. Nej, der er en der... Nej. Det er jo, vi har jo verdens bedste, flinkeste leder. Hvad så? Der er en, der foreslår, vi kalder dig admiral. Fordi du er så glad for, at du styrer jo alle skibene her i Nordeuropa. Ja, skal vi så tage Torben eller så? Det er det. Det var en overgang, men det er ikke kun Torben, det er også Norden. Du har en lidt teknisk forklaring på Torben, eller en... noget. Hvad var det? Prøv at komme med den. Jamen, pointen var, at vi står over for, at regnskab skal komme her om knap 3 uger, og Norden om 2 uger. Men pointen var, i går skete det for anden gang, at ham, der er store aktionær i Torm, det er noget, der Oak Tree er en kapitalfond fra USA, og som på det punkt har været meget, meget dygtig. Han har også gjort sig andre rædder. Han solgte 5% af Hafnia Tankers, der er en parallel til Torm. Og det gjorde han som en lille discount, og han har tidligere solgt også sådan en lånstændig, og jeg tror, når han fik de aktier i forbindelse med, at han solgte nogle skibe til dem på et tidspunkt, så fik han ligesom betaling med aktier delvis. Det gjorde han, og det tyder jo lidt på, og det er også det, jeg sidder og regner og har regnet på længe, siger, hvornår har Oak Tree fået nok? Hvornår kommer Oak Tree ud og vil sælge sin 63% af Torm? Som de jo har haft i, det er jo dem, der er den hvide ridder, og han var snedig og alt det der. Det var næsten ligesom Scholz og Tengs til det. Han sad og trak den til det sidste, og så kom han ind for ingen penge og har puttet penge ind igen. Men han har jo døjet rundt med det der i 7 år nu. Og på et tidspunkt skal de jo ud, den kapitalfond. Og der må man sige, hvornår vil han ud, ikke? Og når han går ud, han har 63%, det er, så ændres forholdene jo anderledes, så bliver der jo nye ejerforhold, eller... bliver opløst, eller formentlig bliver det opløst, ikke? Så det er der, opløst? Ja, altså, at man sælger det til mange, ikke? Altså, man ikke er én, der køber det. Jeg troede, min virksomhed. Nej. Men, okay. Så det er det øvrigt, så skulle Torm have købt 7 LR1-skibe, sådan 75.000 ton, om det er der ikke nogen, der har snakket om. Men hvad hedder det? Altså udvidet, og det er der jo ikke noget, der gør, men det skulle han have gjort her for et par dage siden. Men han er nok nede og vende nu, men det er den der, altså at du ser, hvad Oak Tree gør et sted, hvor de så ikke ret mange aktier, siger, hvornår Men altså, han vil jo nok have 200 for den, ikke, så vil jeg tro. Så men den er, det satte jeg på, faldet og faldet og faldet, ja, og faldet. Men ja, det der er altså også nogle andre rederier, der er, Michelle, hvad ser du på det her markedet? Jamen, hvis vi kigger på i forhold til Mærsk, den synes jeg jo er interessant at have med. Nu har vi lige fået at vide, at de for det første, ikke, som du selv var inde på, forlænger den her 2M-alliance, som udløber i starten af 2025. Vi har set, at fragtraterne de er for nedadgående. Det er så ikke totalt kollaps, men historisk forstand, så er det stadig ret stort fald, vi har set. Vi ser ind i en recession. Nu kan vi godt sige, at nu er Ulrik her, ikke? Men vi er i hvert fald enige om, at vi kommer til at se en recession, både når vi kigger på USA og Europa. Og det betyder, at der kommer til at være en langt lavere efterspørgsel på transport og varer. Og dermed så bliver det lidt interessant at se, hvad kommer til at være. Indtil videre må vi sige, at der har været stadig prisdisciplin pænt blandt rederierne. Man har forsøgt at tage noget kapacitet ud, så man ligesom udligner den her udbud efterspørgsel indtil videre. For det var i hvert fald det, vi stod tilbage i finanskrisen. Der var der ikke prisdisciplin, altså hvor folk bare blev ved med at gå ud og med nye skibe, men der har de altså været rigtig, rigtig dygtige indtil videre i hvert fald til at kunne fastholde den prisdisciplin. Spørgsmålet er, om de kan blive ved med at fastholde det, men det er i hvert fald et sted, man altså et rederierne i helhed, jamen det er jo et konjunkturfølsomt segment, så det skal man i hvert fald have sig for øje, når det er, man kigger ind i dem her. Mm. Jeg købte faktisk, nu, det er jo pinligt nu, men jeg købte i fredags, og det er jo, vi ikke taler om her, A.P. Møller. Jeg havde nogle penge. Jeg solgte Frontline. Så købte jeg, ikke fordi den er dårlig, men bare tog en pause. Og så købte jeg nogle A.P. Møller, fordi jeg regnede med regnskabet. Jeg regnede faktisk med, at der kommer en forudmelding på regnskabet, og det skal komme den 8. eller 9. februar. Det er jo om 14 dage. Og så regnede med, at der kommer en idé. Og så hvis han går ud og siger, at han vil betale 35.000-4.000 kroner i udbytte, så skal vi jo altså have en A.P. Møller-aktie ned i 11.000. Når vi trækker det tal fra, så kunne det jo godt være, ligesom, at den havde mulighed for at rykke sig ordentligt opad. Det er, hvad jeg har gjort, men jeg tror, at det andet, det der, som det overrasker mig meget det med 2M, men jeg tror også lidt, at det er, at AP han forbereder sig til, at han skal være grøn. Han vil jo sejle grønt, og det tror jeg ikke, MSC er så interesseret i. På den måde kan han jo så bedre få sig en grøn profil ved, at han stand alone. Ikke Sylvester, men stand alone. Men, ja. Jeg tror, det er det, der er i det, men jeg ved det ikke. Jamen, det overrasker mig lidt. Du får mig hver gang. Jeg ved ikke, hvor får du alle de der ting fra? Er det overraskelsesvirkning? Jamen, det er det. Det er chok-effekten hver gang. Okay, vi har lige et par minutter tilbage. Nå, det er sådan, i går her i studiet havde jeg besøg af Nina Movin, som er direktør i Otto Mønsted Fonden. Og så var der et spørgsmål, som jeg ikke har nået at vende tilbage på. Det gør jeg. Spørgsmålet var, det var en lytter, der spurgte, hvis nu man skulle købe en aktie, vedkommende havde 30.000 kroner, friske penge, og den aktie skulle man holde i 10 år, uden at kigge på den overhovedet undervejs. Så køb en aktie, hold den i 10 år, bare glem alt om den undervejs, læg den i skuffen langt væk, et sted i parcelhuset, og så også hiv den frem om 10 år. Nu siger det bare lige, fordi Nina havde et bur efter studiet. Vi fik ikke svaret. Har I alt? Okay, du skulle ikke sagt det endnu. Det glemmer jeg, fordi jeg vil lave sådan en teaser. Nå, det er fint. Nej, okay, lad os bare tage den over nær. Jeg ved ikke, Michelle, er det noget, du... Jamen, LK Bello er et super godt bud, vil jeg sige. Ja. Fordi det er jo netop... Jeg er helt vild med den aktie, det har jeg altid været. Ja, og ellers så vil jeg også sige, Novo Nordisk er heller ikke et helt dårligt bud at have den inde i sin skuffe i de næste 10 år. Godt. Jeg lover jer, lytter, jeg laver en artikel om det her. Hvad mener du? Det skal man gå ind på Euroinvestor, og jeg tror, jeg har lige kigget med kalenderen. Den ligger der cirka 12.30 i dag, torsdag. Markedet, Netcompany, oppe med 3,7%, så den får altså lige lidt rekyl her i dag. Men endnu en god dag, det har været en god start på året. Det må man sige. Ja, men det er lidt uler i mosen. Jo, og spørgsmålet er igen, hvor lang tid de kan vente, og det er jo også det, som vi siger, jamen vi tror, at aktiemarkedet det kommer til at falde i løbet af første halvår her. Uha. Nå, det, vi når ikke mere i den her runde, men Michelle, du er tilbage næste torsdag. Klav, du er tilbage i morgen. Ja, ja, ja. Tak til Daniel ude i teknikken, og tak til Laura og Michelle, og tak til Morten Hyppe, fordi han lige havde tid til at tale med os. Det var det. Vi ses på genhør. Vi ses her. Thank you.